hasta. Ah neyleyim şu gönlüme, hasret kaldım sevdiğime. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana güvenemem. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana güvenemem. Ben sana aldanamam yârim, ben sana da.